राम श्रद्धी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे गीता प्रेस में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो स्वाभाविक जो बात है ये है, ऐसी है कि एक वानस्पति है, ये वास्तव में तत्व का अनुभव है, ये ज्ञान का अनुभव है, स्वाभाविक है। अब इसमें मिला लेते हैं संसार है, ये चीजें है, ये लोग है, ये साथ है, दूसरी कल्पना कर लेते हैं, ये गलती है। सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारयेत विपर्ययः, परमात्म तत्व का बोध स्वाभाविक सबको स्वतः है। अब इसमें जो हम मिला लेते हैं ये बोध अज्ञान है। ख्याल किया स्वाभाविक है। अब इसमें ही रहे, इसमें संसार है, तू है, मैं हूँ, यह है, वह है, उत्पत्ति वाला है, विनाश है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, भूलोक है, भव लोग है, धन लोग है, ये कुछ भी मिला लेते हैं ये गलती होती है। कुछ भी ना मिला हुआ स्वाभाविक तो ये बहुत बढ़िया चीज है, तत्व का अनुभव है सबको स्वाभाविक। ये सहजावस्था इतनी ऊंची चीज है, ये उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, सबसे श्रेष्ठ उत्तम सहजावस्था है। मध्य में ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंतन, शास्त्रों का चिंतन है, कनिष्ठ है, तीर्थ यात्रा धमा धमा, ऐसी अधम तीर्थ यात्रा है। तो उत्तमा सहजावस्था का स्वाभाविक अनुभव है। इसमें कुछ चिंतन कर लेते हैं, कुछ याद कर लेते हैं, कुछ पूर्णा हो जाती है, ये संसार है और ये परमात्म तत्व है। इसमें स्थिति स्वाभाविक सब की है, कितनी सुगम कितनी सरल बात है, सीधी स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सबसे सुगम है, सबसे सुगम। सुगम क्या कहे, प्राप्ति में कुछ परिशोध सुगम और कठिन लागू नहीं होता है, कठिन मानते हैं, उस भावना को दूर करने के लिए सुगम कहते हैं। सुगम क्या सुध है, तो अब इंद्रियों का विषय है, मन का चिंतन है, ये क्या है, ये प्रकृति है, ये संसार है। इसके साथ जो अपने संबंध जोड़ लेते हैं ये यहां से गलती होती है। यावत संजायते किं सत्तम स्थावर जंगमम, जो प्राणी स्थावर और जंगम है, चलने फिरने वाले जलचर थलचर नभचर, ये चलने फिरने वाले थलचर नचर नभचर जलचर चलने फिरने वाले ये, और स्थावर जो वृक्ष है, लता है, दूब है, घास है, ये स्थिर रहने वाले। यावत संजाय थे कि जल सत्तम स्थावर संगम, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग। तो क्षेत्र क्या, जो देश काल वस्तु व्यक्ति का चिंतन होता है, ये क्षेत्र है। और स्वतः स्वाभाविक कुछ भी मिलाओ मत, परमात्म तत्व के साथ ही मिला हुआ है अपना आप, परमात्मा के साथ आपने मिला कर, उसके साथ ही मिला कर देखे अपने। तो हमारे को आवश्यकता उस तत्व की है, ये जो चिंतन होता है मन में आती है, इनकी हमारी आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के लिए इनकी जरूरत है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थ वर्तन्ते, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणि सर्वशः। ये प्रकृति का प्रकृति का कार्य है, हमारा नहीं है। हम तो परमात्मा का मैं वार्षवती हुए तो उसकी स्थिति स्वाभाविक है। इसीलिए कहा गया आत्मसंस तो मन कृतु अन्य के जनित चिंतित, मन करे क्या ये तो शुद्ध स्वाभाविक है, इस वास्ते इसमें स्थिति हो गई। तो स्वतः सिद्ध बात है, स्वाभाविक स्वतः अब इसमें स्थिति स्वतः है। इसमें जो कोई फूरना हो जाए, कोई बात याद आ जाए, कोई घटना याद आ जाए, कोई व्यक्ति याद आ जाए, कोई वस्तु याद आ जाए, तो वो आ जाए उसमें सावधान रहना है। ना तो अच्छा समझना है ना बुरा समझना है, कुछ भी याद आ जाए, बहुत अच्छा आया अच्छा बने नहीं माने और बुरा बने माना है, याद क्यों आ गई, ये तो पूरी बात है याद आ गई, और तो ये अच्छी भगवान की याद आ गई, परमात्मा की याद आ गई, गीता की याद है अच्छी, तो अच्छा बंदा दूर नहीं समझे। अब फूलना हुई हो गई, अच्छा बंदा क्या है उसमें, एक बात याद आ गई उसमें अच्छा बंदा क्या है, किम भद्रम किम भद्रम से क्या तो बढ़िया क्या घटिया है उसमें, पूर्ण हुई तो बढ़िया घटिया नहीं माने, एक बात याद सावधान है। दूसरी सावधान है कि ये चिंतन हमारा होता रहे अथवा ये चिंतन मिट जाए, ये भावना न करे, ना अच्छा बुरा समझे ना बना रहे मिट जाए, ये भी न करे। तीसरी बात अपने में न माने, क्यों अपने में तो है ही नहीं, ये बुरा जो चिंतन होता है तो मन बुद्धि में होता है, अपने तो स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। इस वास्ते जो कुछ फूलना हो जाए उसके साथ विरोध भी न करे, राजी भी नहीं होए, नाराज भी न करे, और भावना भी न करे कि ये बना रहे, न कि ये मिट जाए, कि अच्छी बात आ जाए, कुछ भी न करे, तो तत्व की प्राप्ति है, जीवन मुक्ति तत्व जिसको पूर्ण अवस्था कहते हैं वो हो जाएगी, वो स्वतः स्वाभाविक। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति सबसे सुलभ स्वतः है, क्यों है कि वो अपना है, अपना भी कैसा है, जैसे बालक के लिए माँ अपनी है, पर बालक के लिए माँ अपनी है तो माँ से अलग है वो, और हम प्रभु के हैं तो माँ बेटा की तरह नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप ही है, हम अलग है ही नहीं, सब होने से एक परमात्मा है, उसमें स्थिति सतह हमारी है। तो केवल इसलिए कहते हैं कि माँ के गोद में जाने के लिए बालक को कोई योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ बहरा लेना पड़ता है, कोई फीस लगती है, क्या हमारी माँ है। इस रीति से ये दृष्टांत देना, इसमें इस तरह से हम परमात्मा में स्थित हैं, माँ बेटा की तरह दो नहीं है, वो है एक परमात्मा, उसमें स्वतः ही है। जितने प्राणी है, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि, जल चर थल चर नग चर सावर जंगम, ये बाहर की स्थिति है, जल सर जल के संबंध में, थल सर पृथ्वी के संबंध में, नभ सर आकाश के संबंध में, भूत प्रेत पिशाच आदि की संज्ञा के साथ संबंध में से, मनुष्य पशु पक्षी ये जाति के साथ संबंध जोड़ने से, नाम और रूप के साथ संबंध जोड़ने के लिए, ये तो है नहीं, वो परमात्मा है, ये तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं और जोड़े हुए किसे चिपकाए हुए हैं, परमात्मा तत्व वो तो शुद्ध है स्वाभाविक। आज ही जीवन मुक्त है हम सब, शुद्ध है स्वभाव, कोई बंधन है ही नहीं, कारण गुण संगोष्य सदा सदी, उस नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, तो न सत्व है न रज है न तम है, कोई गुण नहीं है, तो तुम्हारा सजा होता है स्वाभाविक। अब घृणा जो जल आदि में मिलते हैं ये संसार की है, ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, फूर्णा आने और जाने वाली है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है, इसका अभाव ही मुख्य है। जितने जो सृष्टि है वो सृष्टि का संयोग और वियोग है, तो वियोग ही मुख्य है, संयोग ही नहीं वियोग ही है। और परमात्म तत्व है उसका योग मुख्य है, उसके साथ संबंध हमारा मुख्य है, सदा अटल है, स्वतः स्वाभाविक। और विषम पद मन में आता है करता है, इसका वियोग मुख्य है, उत्पन्न होता है आता है जाता है, संयोग होता है वियोग होता है, तो इनका आता है जाता है, जाना मुख है वियोग मुख है, अभाव मुख है, भाव और अभाव अभाव मुख है, जो गति तत्व है ये तत्व, इस तत्व की ही प्राप्ति करनी है। और जो उत्पन्न और नष्ट होता है इसकी निवृत्ति करनी है, जिसकी निवृत्ति करनी है वो फुरना होती है जाती है आती है जाती है, इसे निवृत्त होना है, ऐसा है उसको प्राप्त करना है। तो प्राप्त वाली वस्तु नित्य प्राप्त है और निवृत्त वाली सदा ही निवृत्त है, सत्य ही स्वाभाविक, कुछ भी याद करो रहेगा नहीं, कोई सही हो जाए रहेगा नहीं, कोई आ जाएगा रहेगा नहीं, तो नहीं रहने वाला उसे उससे निवृत्ति करना है, उसे प्राप्ति करना, तो जिस संसार से निवृत्त है उसी निवृत्ति है हमारी, और जिस परमात्मा को प्राप्ति करना उसमें हमारी प्राप्ति है, हमारी स्वतः स्थिति स्वाभाविक स्वतः। कोई उद्योग नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ ये गम है जो स्थिर जाए, बस खोया कहे सो बावरे, पाया कहे सो कूद, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर, कैसे प्राप्त नहीं खो गया क्या है क्या है, पागल है कि पाएगी बोल पाएगी, झूठ बोलता है, खोया पड़ा कुछ है ही नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर, स्वतः सिद्ध तत्व स्वभाव, तो उसमें स्थिति क्यों नहीं होती है कि एक धारणा बनी हुई है, वो धारणा है कि उस तत्व को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, संसार से पिंड छुटाना है, ये हमें पुरुषार्थ करना है, उसको प्राप्त करना है, ये जो धारणा है ये बाधक है, जो कि जिज्ञासा है ये बाधक है, करना यही है, करना नहीं है। परमात्मा तत्व तो आप प्राप्त कभी नहीं हुआ, परमात्मा तत्व तो कभी अप्राप्त हुआ नहीं, और संसार कभी प्राप्त नहीं हुआ, कभी प्राप्त नहीं हुआ, संसार प्राप्त हुआ ही नहीं, परमात्मा अप्राप्त हुआ ही नहीं, अब खाली संकल्प बोलो कितनी शुरुआत है, कितनी शुभ है। नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, और नित्य निवृत्त होना है उसे निवृत्त हो रहा है, जो नित्य निवृत्त हो रहा है, नित्य निरंतर एक क्षण भी टिकता नहीं संसार में गया है, तो जो कभी नहीं मिला है उससे तो अलग होना है, और जो सदा मिला है उसमें स्थित रहना है, रहना क्या करना है, जो बच्चों है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, और नहीं सो प्रगट देख ये है सो दिखे ना है, दिखे कैसे वो तो विज्ञाता मेरी केन भी जानी आती, आंख से हम सबको देखते हैं, पर आंख को देखते हैं आपसे? आंख से सब संसार दिखता है, पर आंख दिखती ही नहीं। दिखे कैसे? वो देखने वाली है। ऐसे ऊपर परमात्मा जानने वाले उसको जाने कैसे? आंख को कैसे देखे बताओ? तो देखने वाली है, ऐसे सबको जानने वाला है वो। इस वास्ते विज्ञाता है मेरे केन विज्ञान याद, सबका विज्ञाता है, उसको कैसे जाने? विषय कारण सो जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जो, सबका जो परम प्रकाशक है राम आराध्य अवधपति सोई, वो ही है, दूसरा नहीं है। तो क्या करना बाकी रहा? करना कुछ नहीं रहा, इसमें स्थित रहना है। कैसे रहना है? तो जैसे ब्राह्मण हो मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हो मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, जैसे मैं स्त्री हूं, जैसे मैं पुरुष हूं, जैसे मैं साधु हूं, जैसे मैं गृहस्थ हूं, ऐसे इसमें स्थिति करनी नहीं पड़ती, शुद्ध है। ऐसे स्थिति तत्व है यम, इसमें तो हूं मैं साधु हूं, मैं गृहस्थी हूं, और उसमें क्या है? तो तत्व है, हूं है नहीं वहां, हूं मैं तो अहंकार होता है, मैंपन होता है, स्वाभाविक निर्विकार। इस वास्ते ये वहम है कि उनको प्राप्त करना है, जाना है, रहना है, सत्य स्वभाव। अब इसके समान सुगम क्या होगा? असंभव होता ही नहीं। सत्य है उनसे बड़ी क्या क्या होगा? स्वाभाविक ही है, उनमें बढ़िया घटिया क्या, कठिनता सुगमता क्या, अच्छा मंदा क्या है, प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है, इसमें आना जाना क्या, लेना और देना क्या है, है। सतह है स्वाभाविक स्थित है, कहने में कुछ न कुछ दोष आता है, कहना सुनना नहीं है, कहने में कोई काल है, देश है, व्यक्ति है, वस्तु है, शब्द है, अर्थ है, ये कुछ बात आते हैं। इसका वर्णन नहीं होता, अनुभव होता है, अनुभव स्वरूप ही है, सतह शुद्ध अनुभव।